sa'yo ang buhay ko ngayon na bago. Hindi ka ikakaila kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede malabo. Dahil sa'yo ang buhay ko ngayon na bago. Dahil sa'yo nagmahal kahit malabo. Hindi ka ikakaila kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede malabo. Dahil sa'yo sa kalokohan na tigil ako sa titig mo tinablan at napaibig ako para alipin ako kung iisipin. Kaya kahit sabihin nyo pang naging makitid ako, isa lang ang ibig sabihin. Nahihiya mga meaning yung dating hindi seryoso, ngayon gusto kang kapiling. Hindi na mahalaga kung ano man ang past mo kapag kasama ka parang pang araw-araw pasto. Dapat sa'king ka lang baby, huwag magalangan. Di ako mahihiya na tabihan ka kahit pa saan. Wala akong pakialam sa kanila at tandaan kung bakit nagmahal uli ako, ikaw ang dahilan. Bakit ba ganon? Unti-unti na nagbabago yung dating ikaw at ako, para bang mas naging klaro. Tsaka ko nasusugal kahit gano kalabo. Dahil ikaw nagbigay liwanag parang meral ko. Hindi na kayang itago pa, kaya huwag ka na magtaka kung ba't biglang nagbago nung nagkakilala tayong dalawa. Di na ako nagloloko dahil lamang yan sa'yo. Mga bisyong iniwanan at kinalimutan ko. Alaki na pinagbago ko nung dumating ka sa'kin, doon lang ako nabuo. Naging malapit yung dating akala ko malayo. Ah, basta kapag kasama kita masaya ako. Ang pagkikingin na dating di ko na maitatago. Dahil sa'yo ang buhay ko ngayon na bago. Hindi ka ikakaila kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede malabo. Dahil sa'yo ang buhay ko ngayon na bago. Dahil sa'yo nagmahal kahit malabo. Hindi ka ikakaila kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede malabo. Kailangan napabantayan mo pa ako. Tapat ako palagi at wala kong tinatago. Makakaasa ka sa'kin na hindi tumapapako. Lagi kang kakantahan kahit na mangawit ang pangako. Mamahaling ka't di magsasawa na sa'yo. Lagi na ipaalala kung paano iningata ka nung una pala kita nakilala. Di ko na kailangan na sabihin pa, kasi dapat kong ipadama sa'yo na maniwala ka at mas palalimin pa para mas paibigin ka. Wala nang dapat isipin, sobrang saya ko sa feeling mo. Kung bakit umibig ulit ako, ikaw ang dapat sisihin ko. Simula nung makita kita, saka ko nakita na magkaiba. At mas madali magbigay halaga kaysa magpasaya. Ihatid kita kahit na gano'ng kalayo, hanggang sa harapan ng himbay. Magmamanog pa ko lagi sa iyong nanay. At hindi rin ako tatanggi kay tatay. Kada bigay ng tagay, mag-text o tawag ka kapag kailangan mo. Kahit alas stress lang, madaling araw pa seryoso. Ano bang pinakain mo? Bakit nagkaganto ko? Sa'yo lang ako nakaranas na maging seloso. Nanghiya baka mahal na nga kita, at di ko na yun ikakaila. Buti na lang baby ay akin ka, akin ka. Sa'yo ang buhay ko ay nabago. Dahil sa'yo nagmahal kahit malabo. Hindi ka ikakaila kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede malabo. Ano bang nangyayari sa mundo? Parang hindi na tama kasi parang ang gulo. Gusto kang alagaan ang taong di mo gusto, habang sinasaktan ka lang naman ang taong gusto mo. Kaya takot na ako na magmahal pa, kasi nasaktan na parang wala na kung ibang gusto ko di kumanta. Kala ko wala na ako pag-asang makalasang kiligin, pero sumugal pa rin kasi nandyan ka. Napakadali mong mahalin, at sa'yo ko rin naranasan na maging masaya kahit di hiningin. Wala na dapat hintayin pa, kasi dumating ka sa wakas ay naranasan ko uli na kiligin pa. Dahil sa'yo nag-ibang mundo ko, nag-iba. Dahil sa'yo naging bago ang yugto, bago. Dahil sa'yo nanibago na ako. Ba't ako sumasaya ngayon, ako'y nalilito. Ba't ganito? Bakit? Ibang-iba na aking tawa. Ngayon sa'yo lang tumatawag. Ring ring. Dating pang-iba-iba nang sinasama. Ngayon ay di na kaya, ikaw lang mula umaga. Lagi nang nag-aabang, same spot. By a long shot, nasa'yo ang kiliti, parang G-spot. Ikaw ang queen, ako'y alipin mo sa palas. Sisilbi sa'yo hanggang buho ko ay malaga. Ngayon ang dating di ko na maitatago. Dahil sa'yo ang buhay ko ngayon na bago. Hindi ka ikakaila kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede palabo. Dahil sa'yo ang buhay.